دا څنګه ده لا جهنم دې سړي لپاره جنت کو فراخ لري کوي ګرځا خدای چې په څنګه ځای کې وګرځول شو څنګه حالت پي مقرنینا په داسې حالت کې چې دای بتړ دي شي په زنجیرونو کې لا سونه به ولا د سټونو سره تړلې دي لا سونه به ولا د سټونو سره تړلې دي په حال خدای باندې تړلې شي یا مقرنینا معشیاتین فی السلاسل دای په داسې شیطانانو سره په جهنم ده په زنجیرونو کې جهنم کې تړلې شي ار یو سره خپل شیطان چې ځکه دنیا کې د ور سره منډه واد کې باسه نو دې ټیم کې چې کله داسې وتړلې شي یا تاسو ته شیطان سره تړل شو یا دغه دا لاسونه دا لاسونه به ولې داسې تړلې کنه د شاده کاړې نه داسې ورو دي سټ سره به ولې تړلې دا او غواړي په دا جهنم یان هو نالیکا په دغه وخت کې صبورا ځان لپاره هلاکت او مرګ ځکه دا مصیبت دی کنه او تاسو ته انسان په وخت مصیبت کې ځان لپاره څو غواړي مرګ غواړي نو دای بچو کوي چې خدای مونږ مړ کې مرګ چرته دی او تاسو ته دا حالت په کلی کې غلې ډېری مخ کې وي اول ورته غفلت جهنم غته واچول شي ور هغه لباس او بیا دا نور ته ځان په زیرات کې هغه بچي وي یا صبورا دای بچي وي یا صبورا په یا صبورا باندې خدای پاک یې اصلاحي کنه لا تدعوا اليوم مغواله تاسو نن را صبورا واحدا مرګ یو ودعوا صبورا غواله ځان لپاره مرګونه کثیر اړیر وجسرا تاسو تمای دا یو مصیبت نه ده کنه مصائب د چا د جهنم آغاز دي غیر یعنی غیر محدود دي مصائب سری غیر محدود دي شمیر نه بهر خبره ده هر مصیبت مقتضا مرګ ده لہذا ګن مرګونه ځان له غواله دا یو مصیبت خو نه دي چې تاسو ته نه یو تبه ته ټوک ټوک کوي ته بلا شي زونه دي ځان ته سنبال کا خدای پیغمبر علی السلام دوی ته ازالکا آیا دا حالت چې دا کم ذکر شو چې هغه صفت چا دی دي جهنم او دارنګي د دې غریبانو دا خیرون غرده ام جنت الخلدی یا جنت یعنی اغه اوسیدون کی دی جنت الخلدی جاغه همیشه همیشه دی ام جنت الخلدی نه مراد ام اهل الجنت الخلدی کم کسان چې اغه جنت دایمی والا کسان دی نفس جنت نه دا چې کم په جنت کی دی الٹی اغه جنت وید المتقون چې داغه وعده کړی شوی دا د متقیانو سره مؤمنان پرهیزګاران چې چا د قران او د حدیث مطابق زندگی تیر کړی کانت لهم وی ودا جنت لهم د دې متقینو د پارا جزاء ان بدلا و مصیر او زید واپس کې دو درا ګرځې دو دا د دې متقینو د پارا بدلې وی دی اعمال او دا د دې پارا هغه زید واپس کې دوی غریب دې دې ترازی څنګه جنت ته خدایا لهم وی ودا جنت یانو د پارا فیها په دې جنت کې ما هغه نعمتونه یشا اون چې دې غواړي چې کوم تاسو ما دې جنت سره مناسب حالت ته چې جنت سره کومه مناسبی کنه اذن چې هم تک کیسه کوم نسوار پر پر نسوار نه کسه کې خدای دې کوي کا نسوار دلته چې ته په خپل جامه نه کړی دی خیسه جنت کې بنو دا شیان بنی کا سیګریټي میګریټي دا نسوار دي مسوار دي دا کی سي بنی الله به دا په ځل کې انداز خاصه یعنی کله دا خاصه اللهم دی ها وی بدی لپاره په دې جنت نو کې ما هغه نعمتونه یا شاونه چې دې غواړي خالدین خو همیشه وي دانی چې جنت ګورا که یو ځای ساډی لري مته دې دنیا کې ستا تاج پر سر شه بادشاہی دل درکا د کالو نه ډکړي او بیا در سره فکر دي چې بادشاہی عمران اخلي او یا په نزدزم نو دا بادشاہی کې ګورې دوم رخون ني الله تعالی وي نه دا بدای ني خقد خون شي به جنت کانا علا ربک ددا په ذمہ چا د رب ستا ستا په د رب په ذمہ باندې دا خبره چې دا مخ کې کم بیان شو خدا تفضلا وعدم مسئولا وعدا غفتل شوی قیامت پر از باندې بالکل مطالبه کولی شي چې الله تعالی دا خویری چه کمی انسان زندگی خبر صحیح دی رکڑی دی جنت دا غده مطالبه دا اللہ نا کولی شی خدا شی چه کم واجب دی پا اللہ باندی دی تا وجوبی تفضلی وی پوز تا وجوبی عقلی و تفضلی فرض دسو کم تاشتا مانا دادا چه یو انسان کم عملو کو نو دا ندا خامقات دا دی گره چه تال صدر کی تال بلکل دا دی زمانت در کی چه آو پا دی عمل ستا جنت دی منگ دا نو آجوا عمل دیو که اللہ تعالی نور نعمات در بانی کڑی دی موتظر یو ڈر دا کوئی نا نا نا نا نا نا نا نا عجوب عقلنا لاللہ دے خدای خپر ایک خوشحال تعالی پا بدل در کئی مموی دا مفضل گرم کی لالا اللہ تعالی اقبل فضل دے دادا اللہ اقبل مہربانی دا بل اتاس و تفصیل ما بین کر از جمع پر از مگر دا یاد ہوئی کن دا خیو بل تر تڑلی دی دا خواس شیر بانو کسی نہیں دی دا خیو بل تر تڑلی جمع پر از مگر تخخ برا کڑی دا او پدی بانو میں پورا بحث کڑیو چو گورا دا دا اللہ احسان دی چو منگل پدی عمالو بانی بیا سوابون را کئی منگل جنت را کئی ورنہ دا من چکم عمال کو دا زمین سے مدارائی دی یو سڑے دا خپل زمدارائی نظام فارغا کی نور سے جل کئی چا پیر بوری جماعتو بسو ملوشی لیکن دا دا اللہ احسان دی خیر نور بحث نکو خو دا خبره چې دا کومه مخکې تیره شوه دا واجب تفضلن ده، الله احسانن په ځان باندې دا خبره لازمه کړې ده، زما سره حق پی نشته. په پښتو کې پوهېږي زما سره حق پی نشته. چې اتنه ته سوال ته وځي چې خدای ما خو ماسن درس کې ناستم شاو جنت راک یو غرب در نه درګي کان اعلی ربک ددا دا مخکې خبره چې وشوه لازم تفضلن په رب ستا باندې وادم وادم مسوله غوښتلې شوي. دا زمونږ د معتزله خپله جګړه ده شر قاعده او د عقایدو د نزه تاسو سو خو بس دومره پرې پوه شئ چې دا سمې وي. تا خو د جنتیانو صفتو صاحب هغه په موضوع کې پاتې وي راځی که نه دی چې دنیا کې چا سره تعلق ساتلو د چا زنده باد او مرده باد یې خو ویلي دي که نه؟ دا خو زنده باد دي مرده باد دي والا قاعدین د دوی به څنګه را مخامخ وېږي ورته و یوم یحشرهم او یا کاغرت چې جمع کړي الله تعالی دوی و ما هغه خدایان د دوی یعبدون چې د یې بندگی کولا من دون الله سوا د الله ما سوا د الله نه چې دوی د چا خبره منله او د هغوی احکام یې منل او د هغوی بندگی کوله. عیسایانو وی مونږ خو د دوی بندگی نه ده کړې تاسو چې کومه خبره کولې دا به منله وی او دکه بندگی ده که نه؟ ما سوا د الله د احکامو نه چې د دې نورو خلکو کوم حکمونه دی منل اور دا اللہ تعالیٰ حکم شاعت غرزاو اگر لراولی چالے کا از مونی کلی کیوتانا اگر ایستا پنا مونی خوند ایستا پنا بے کی جدی خوالو خوند کرا شک نا اللہ تعالیٰ بوئی فیقولو بوئی اللہ تعالیٰ دوی تا بوئی چتا دوی کم قائدین دی دوی کم معبودین دی دوی کم خدایان دی خواہ ملائکو بانے دی دا آخی دلر لیوا پا انبیاء لر لیوا پا دور و مدرگانو لر لیوا او سی کریو نا اللہ بور تسوئی آنتم ازلتم آیا تاسو خطا کړی دی عبادی بندگان زما ها ولای چې دادی تاسو خطا کړو تاسو ورته ویل چې زموږ بندگی وکړه تاسو ورته ویل چې خدای حکمونه پرې دی زموږ د حکمونه ومنه تاسو ورته ویل چې دا موږونه پرې دی دا کارونه کوو ام هم بل سبیل یادای په خپل گمراه شوی دی دا تاسو الله سره پاره کوي دا د دوی د لاجواب ګرځول د پاره چې دوی لاجواب کی چې الله وی وای کنه خر سر اوس په څنګه چلی نو دوی غریبانان تاسو نه دا چنګې داړي به نیسی قالون ای ورتوی سبحانک پاک دی الله تعالی را ما کان یم بغی دنا بالکل مناسب ندی زمند پارا ان تفیزا چونی سمون بیندونی کا سیوا استانا من اولیاء سو مددگاران الله تعالی موږ پارا خدا مناسب قطن مو چستانا بل سو کو خدای نس چا زمون گسی دی حق دار د بندگی وی نو چ کلا مو و خدای استانا علاوہ بل سو کا دار د بندگی نگر زو نو دیس سنگ وای چون خدای دیس سنگ وای چون خدای یعنی منګ الله ستانه علاوه بل چا سره تعلق نه ساتلې نو دوی ته منګ دا ویل چې تاسو مونږ سره د خدای ته تعلق ساتئ الله مونږ ورته نه ویلي په مونږ ضرور وي خاطر مونږ ضرور وي لیکن ولکن متاتهم الله تعالی تا مزید دنیا ور کړی وی دوی ته ها تایش دې بازارونه دي بنگلی دي مال دولت دې خرمستې خدای پاک دا سيزونه دي ور اورکه او یاد ساتئ چې کوم قوم سره الله تعالی دومره احسانات وکي نو پکار خداو چې دی شکرې ته خدای دا کی په ځای د شکرې باندې دی نه فرمانی د باری تعالی کوي هر مالدار ته ګوره دی ډیر کم وي پکې چې هغه دا الله تعالی فرمان بردار او دا الله تعالی شکر گزار وي اکثر د دې مال د وجې نه تاسو ګوره دی اسلام د حدود نه بهر اوسي دا سچ کیږي ولي کیږي خدای دې مال چې تاسو سره یو پیسې نه خدای څخه ثواب ته هم تلاش که تاسو سره یو پیسې نه چې یو ډنګ عمر کې دا سچ کیږي الله تعالی وی کدا مالو ابتدا سره خوشی کړي دی په فساد کو آئی وی ولکن متاتهم او الله تعالی تا مزید دنیا ور کړي دوی دا ها اوږدو عمرونو مزی چرچی وی او اباهم او د دې مشرانو ته نو سجلو شو پکار خو دار چې الله در سره احسان کو دا الله شکریا دا کی ته شکرې ګور مختلف صورتونو دار چې شکر الحمدلله هر شیخ په طریقه دا په دې لفظ مخلاصي حتا نس ذکر تر دې پوری چې د هیر کاه توحید ستار قران ذکر په معنا د قران او توحید سره الله تعالی تیم هیر کړی او ستا کتاب خانیا چې چا قران هیر کړی دی او قران طرف تر راځي نه هغه دی دا غوونه له کولو دی دا دی وری حتا نس ذکر خدای پاک قران پر کم طرف ته تلو انګلند ته انګلند کی تفسیر ویلې امریکای ته تعالته چې چلته آلته قران ویلې کیږي آلته کمالا بالا کومون دی خدی ګره ووري دا حتا نسو ذکر قران ذکر په لچي وکانو قومم ورا خدای ودا قوم هلاک کړي شي دا په تباکی دن کې قوم ورا په معنا تباکی دن کې خدای تباکی دن کې قوم مونږ ورته سن دي ویلي خدای مونږ بچ کوي ګره کا مونږ ورته غږ الله تعالی ورته وي فقط کذبوکم تاسو دې خدایانو خو تاسو درو دن کای بما پاک خبرو کی تقولو نا چه تاسو دې تاسو خدایانو خدای نه جواب درک دی ګرانو بس چنگی داری تستم نور بزی کو چنگی داری بینی سی دی فما تستطیعونا نو خود آیا نو خود آیا نو او نو طاقت لرائی تاسو صرف دارو لد عذاب دفل زاننا دمرا موس نشتا چی دا عذاب دفل زاننا وارو ہے ولا نترا او نو دا مدد حاصل اولو دا پار دا زانو نو خلو زکا دا مدد تا مخستاس رو دینو او اگر در تا صفا جواب در کر مصور پتا خرمزد که خرمزد دی دی پر اکڑی دی و مدد لدی بل را جی عام قانون صلی اللہ بیانی ومن یظلم منکم او آغا چاچ شرک کڑی دستاسونا پا دنیا کی نو ذکھو بسکو منکو دباندی عذابا کبیر عذاب لوئے اللہ تعالیٰ و لوئے عذاب اللہ ورطا بھی ہوئے اسے اس دا خدا غی جواب شا چدا دی کمی خرمستے کولے سوال داو چی تاسو دا پیغمبران روٹے ہوئے دا غی جواب اللہ تعالیٰ تفصیلہ نورتے وما صلنا قبل اکا منگنے دلی گلی مخستان اے پیغمبرہ من المرسلین انبیاء چی دیئے ہم منی قرض دار چی دیئے منی جو فلانے پیغمبر و فلانے پیغمبر و فلانے پیغمبر اولی دی مشرکان ابراہیم علیہ السلام منہ کنے منہ اس مسئلہ دارا ابراہیم علیہ السلام قرآن شکا کاؤ کنے کنو پتاو لے اعتراض کے کوئی شوئے پا دے خبرہ یہودیان بھی سایانا انبیاء منل اگئی قرآن شکا کاؤ نو پتا سنگا اعتراض کے یاد اس ساتھ ہے مشرکانو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نور انبیاء منل دے ہوں ومار صلنا قبل کان دلی گلی ممک کستانا من المرسلین پیغمبران الا انہم مگر په تحقیق کردان بیا لیا کلونا طعاما خامخاری بخلونا دارو تھے تو خوراک والا سیزونا ویم شونا پی رسوا گرزیدن دا گرزیدن با بازارون کی دا پارد طلب دا معاش اگر بیاو دنی بیدی بیدی چاستا تجارتنا کری بی چاستا کارنا کری بی چاستا مزدورای کری بی نو مطلب دا دی چی دا شبہ دا دی بیزای دا تاستا میں دا شرارت بانی بینا دا دا پا تحقیق دا مسئلے بانی بینا ندا لہذا تا شریران کرے گا دا خفکے گا اس اللہ تعالیٰ کا تبند دی جواب کئی وجعلنا بعضکم اللہ وی گرزولی دی ما بعض استاسو لی بعض اند نور دو پارا فتنتن فتنہ فتنہ مانا یو ازمائخ دی یو امتحان دی اللہ غریبانان پیدا کلو دوی زان دے امتحان کی واچول مالداران پیدا کلو خیلی زان دے امتحان کی واچول انبیاء کرام دا سے حالت کے پیدا کلو جو اوز یو انسان دے حالات و بشریو باندے نظرو کی نسوک انکار کئی دے نیچے بھائی دے خم روڑائی خوری اوز دکی کی گردی را گردی منگے اولی امن اور دارنگی کم کا ساندی چی حقات انبیاء کرامو پا کمالاتو نبویو باندے نظرو کی اوغی امن چی دیتا اللہ تعالیٰ کم کمالات اور کڑی دی نیو خوش قسمت سڑے بدا بھی چی دے پیغمبر حق کمالات ہوئی نی تصدیقی ہو کی بدبخت پا حقا سڑے ہو چاکا پا ظاہری حالت کو کا در چلکا نئے کورشتا اور نئے صلی اللہ علیہ وسلم کورتے تو اور نئے قرآن شاکا دادی اللہ تعالیٰ و ادائیو امتحان دے خفا کے گئے ماں چھ کم کا ساندی چاہی حالات بشریو مطابق انکار دو پیغمبران نہ کئی چدی تو پوری کم کا ساندی چاہی کمالات دو پیغمبر ہے کوئی نہیں اور غیر تصدیق کوئی جاگا فتنش ہوا امتحان اتصبرون دا حمزر اپار دے چارے تقریر دے آیا تا صبر کئی یعنی تا سو صبر کئی پدے فقر باندے پدے شدت باندے اور دارنگے پس وحبت دا سے خلق کو چراستا سمگے تکن دی وکان رب رکو بصیر او دے رب سالی دن کے تبارک اللہ دی برکت موالا دے آغازات انشاء ازا شاہ کل چوغاڑی یا جعل لکا درب کی تا تے پیغمبر امنگل مانگ ٹائم بدل کر دے گا ان شاء اللہ ترجمہ اتنی میں بجے شروع کی گیا منگا ٹائم بدل کر دے گا تبارک اللہ جس نے سوچنا تو دے برکتوں والا دے حضرات انشاء کو غوائی جعلل کا درد و کتا دے دے ہمارا خیر من ذالکہ بہتر دے دغت زننا چی کافران ہو کم صبحات پتا باندی چی دسر دانشتا و دانشتا جنات جنتنا تجری چی بئی کی من تحت حدان دے دفن اون دا غینا لنہارون ایرون دا آخرت کے ورکے اللہ قادر دنیا کے ورکے ویہ جعلل کا قصور و درد و کتا دے بندے مانائے بلکہ زبو جساتے بندے درو جنگنی دا کافران قیامت لرا اور کم کسان چھ قیامت نہ درو جنگڑی انکار کئی نہ دئی درو جنگڑی اللہ ہو دا اللہ رسول انکار دا گئی نہ کئی اور چھ کم سڑے دا اللہ ہو دا اللہ دا رسول نے انکار کی تو آتا سنا تیار کرے دے منگے من دا ہوا چار پارا کا زبد ساتھ دے چاہا انکار دا قیامت نہ کئی درو جنگڑی قیامت برا سعیرہ اور دل کرے شوے سنگ اور گئی ازار آت من کرے چوی نی داو دیکھا کران لرا میں مکان ان بائی دن زدر رزینا پا مزل دا کال باندے پا مزل دا سلو کالو پا مزل دا پنزو سو کالو نو دیکھے با جوش و خروف دوزخ کی راشی سمعون دا دوزخ یعن با اوری لہا بدغ دوزخ دا پارا تغیوزا نقلم دیدل و زفیرا او آواز و ازا غلقو کل شو غرغلو شدی منها سیحا پدی دوزخ کی خود مکان زوی پا پا غزای تنگی یا منها دی دوزخ نا پا تنگ زی که من با خلی مانا سرشی دوارا مانی سیدی مقرنینا پدی حال کی چه دی با تلیدی شیوی اغا جہنم زنزیران کی بیدا سنو بس دون سر تلیدی اور یا بے حر یو دفر شیطان سر مرگیل سر بے تلیدی دعون دی دو غاڑی منالکا پدغا وقی سبورا حلاکت و مرد خلزان لبارا مرگ بو غاڑی زکتا قانون دی مصیبت وقی انسان مرگ غاڑی فیو قالو لهم دی تبوی لشی لا تدعو اليوم مغتاس و مغلهم مغاڑی دخل زانون لبارا نن سبورا واحدا مرگی او زکتا مصیبت خیو ندی ودعو سبورا کسیرا او غاڑی زان لبارا مرگو ندیر حلاکتو ندیر و غاڑی مصیبتو ندیر دیو مرگو ندیر و غاڑی قولو اے پیغمبر علیہ السلام ازالکا آیت اگا حالت کلامت کی تم ذکر شر صفت دو دوزخ او دو دوزخیانو خیر انداغ وردے ام جنت القلد اللتی یا اہل جنت آغا جنت کی اغت آئی میرے اللتی وعد المتقون آغا جنت کی داغی وعدد متقیان اسر شیرہ کانت لہم ویبدا جنت دو دید پارا جزان بدلہ و مصیرہ و زید واپس کے دلو خدای دی کی بسی لہم کی حاوی پا دی جنت یعنی دو پارا پا دی جنت کے ما آغا نعمتنا یا شاہون چی دی غواری خالدین او دیو ہمیشہ پدی جنت دنو کے ران علی ربکا دادا لازم پر افستا باندے وعدا دا وعدا مستولا غفتلی شوی دا وعدا غفتلی شوی استا پر افستا باندے لازم را خطا سمی دا لزون لزون اسے فرزبی لے ران علی ربکا دادا مخ کے خبر چھ سو شوا چھ دی دبا اللہ جنت ورکی مزی بولکی دا سوی لازم دی پدی میں در افستا باندے وعدا مستولا دا وعدا غفتلی شوی دا دیو مطالب کی جو خدا تفضل مسئلہ دا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ يَا كَافِرُونَ جَمَعَ بِكَ اللَّهُ تَعَالَى ذَا كَافِرَانَ وَمَا هَغَ خُدَايَانَ يَعْبُدُونَ چدی بندگی کړي او برابر راټک ملایکو بندگی کړي دا کړي پیریانو کړي دا کړي انسانانو کړي دا کړه پیغمبرانو کړه غټ لوټو د دې سيزونې کړي دا غټ لوټو مخ مسله پیرای چې الله بوله جنور کی حیات او تری خان څنګه کړي مين دون الله سیوا د الله تعالی نه الله ته معلومه را پد دې د لا جواب ګرځول او سارا کنه دې زمغا خدایان ګورا لړو مون دلته پاتې شو فیقولنا اللہ بورتی اانتم اے تاسو دغا کسان تو بول اضللتم تاسو خطا کری و عبادی بندگان زما حاولا چی دادی دی سیدارینا تاسو ورطویلی جنون بندگی تو ام هم دولو سبیل یا دی گمراہ کری و گمراہ شیو دلارینا خبر گمراہ قالو نزی بورتی سبحانکا پاکی دا یا اللہ تعالی را دا سی خبرونا دا خبر قطعا منکو ماکان یم بغی لنا بالکل مناسب ندی زمون دا پارا چې مونږ دې تدا حکم کړی چې تاسو زمونږه بندگی کوی مونږه خپل خدای ستا بندگی کوو دې ته به مونږه څنګه وي چې مونږ خدایان یو ان نتخذا چې موږ سمون ما سی واسطان مینا او دیا خدایان ولکن متا ته الله تعالی مزید دنیا ور کړی تا دوی تا وا با هم دې مشرانو تا نو په کار دا وي شکریا دا کړی لیکن حتا نو ذکر دې ایت قران قران شاته ورغو دین شاته ورغو الله تعالی ستا احکام شاته ورغو وکانو قومن اوزی داسی و قوم بورا تبا کی دنگی نو اگویر شوز دی منافق دی کافرانو تا فقط کا ضرور کم چلک دی خدایانو کو درو جنو گرلے تاسو بیما تقولونا خبرو کی جدا تاسو سوائے اس پسنگ چلی فما تستطیع اونا نتاسو بطاقت نلرائے سرقا دارولو با عذاب دا خلزاننا ولا نصرانو دا مدد حاصلولو دا غا معبودانو دا غا خدایانو نازکر کو جواب ورکو ومن يذنب جاء الشرك منكم استعصنان وزق الله ويوردكم من عذاب كبير عذاب لي وما ارسلنا قبلك ان ذي غير مخصصان من المرسلين انبياء الا انهم مگر بتاگی کردان دیا لایا قلونا تو ام خام کا پڑھ لا گئی روتے تو قران سے سنا وہ ان سن فل اسواق و برزدل فلی بازار ان کے دفار کو طلب دماش متاز ہم اپن دیا منے بیا پتہ منے اعتراض لکھو وجعلنا بعضكم غرزوري لمن بعض استاسو بنورو بعضو دفارا فتنتو نزمائفو دا یو ازمائف تیجی دا فتیران دا مالدارانو دفارا مالداران دا فتیران دفاری یو امتحان دے اتس برون آیا صبر کوئی تاسو پدی فقر باندی پدی شدت باندی یا پدی و تکلیف چکا فرانی تاسو لدر گئی مانا پدی تاسو صبر ہو گئی خطی تے استفامی تفریری ہوئی وکان ربکا برخصا بصیرا لدن کے چکم سڑے صبر گئی اللہ تعالیٰ کا معلوم دے دا غیب اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر مالدار ولی ندے دا غیب تفصیلا جواب شو او دوین سوال اور اعتراض دا غیب داو چی دا پیغمبر زمون پشان باندے زمون پشان دا خوراک کا کنگولی کئی ذہن کے دا مسلوہ چگنی پیغمبری او دا پڑل سکل دا گوالی او ذہن جمعی دا غیب تفصیل اجمالا جواب اللہ تعالیٰ داور کو چگورا مخیم تاسو انبیاء منے او دا هغه انبیاو هم دا کارو هغه په خوراک کا کولو چې کوم انساني تقاضا دی هغه دا غي هم ویل کوم نه بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې ولې تاسو سوال کوئ په دې رکو کې دی او درېم سوال جواب الله تعالی ورکړي کافرانو دا سوال کړو دا اعتراض او شبهه وا چې د حضور صلی الله علیه وسلم د تصدیق د پارا پکار دادا چې ملائکه راشي او آمنے سامنے د پیغمبر د نبوت او د پیغمبرۍ تصدیق وکړي ملائکه اون دن راضی چې د دوه پیغمبرای تصدیق وکړي او راش مون ته وایي چې دا د الله د طرف نه پیغمبر دی دا تاسو نه دا یو بهوده سوال دی وای پیغمبر چې الله تعالی را لګلې دی دا غت نبوت د تصدیق د بارا معجزات موجود دي او هر قسم معجزه تاسو په وړاندې باندې کار کړی دی پیغمبرانو بیا آئین آئی دا سوال کول چه خامخا ملائکی دی راشی او حقی دی دا دا پیغمبرائی شہادتو کی دایو بے بنیادا سوال دی بے بنیادا مطالبہ دا غلط اپنو مطالبہ دا تا پرون تا سمیتا شرارت دی پیغمبر دا تصدیق دا پارا اللہ تعالی موجزی ورکڑی دی بیان تے ہو گو رہے دلائلو تے ہو گو رہے موجزو تے ہو گو رہے تا سر امت کے وقت دیر کڑے دے حق وقت ہو گو رہ او چې څنګه تطبیق کاله د ژوندۍ تیر شنو چيني د علوم او د معرفت او د احکام او حروف دي تاسو ته اور بیا الله تعالی وي چې ګورا د ملائکو د دې لیدل او رب راشي ملائکې د اورز راشي چې تاسو د ملائکې وي دا لیدل د ملائکو دا بالکل یو امر ممکن نه دا واقعي کیږي موږ او تاسو د ملائکې وي کافران تا اللہ وی دا سوال تاثر نکوئے دا مرک و وقت بتاس ملائکوی نئے خدا کو معلوم خبر دا چکمی ملائکی دا کافرانو دا روح دا بسکل دا پارراشی اغا غزبنا کیوی دا غی اغا کیفیت دا غی اغا حیعت اغا دم رسی دی غزبناکو اور دم رخصناکوی چه نفس دا غی اغا لدلم دی دا پارا بسفق دی چاوی دا عذابی اغا روحی اسکن خدر خبر دی او دا کافران چه روح اقلی کم انداز کس لی او دای باندې څه درک دروپ شروع کړي او دای ته په دغه وخت کې هغه څه تعالی ورکې څه په غور ورکې ملائک داغي بیان بار بار کړي نو دا دوی چې کوم خبره کوي چې ملائکې د راشي او زمون په وړاندې د دا خبرو کې نه الله تعالی وي دغه ملائکو سره وستا ملاقات کیږي یا په وخت مرګي یا د قیامت پر زمان دی وګوره دغه لیدل د ملائکو دا وستا لپاره بیا د خیر باعث نیوي دې کې وستا لپاره خوشالي نیوي دا په دغه ټیم کې چې واهي چې چرته داسې او زایش دا چې زما محفوظ شم او د دې ملایکو نه زبټ شم بیا به ستا چیغې سوري وي نن ته دا مطالبه په څه مسله باندې کوي دې مثالونه خدا ته دي دا خبره به دا له منم چې فلان کاکا راشي او د مبارکې تصدیق وکړي دې سره ستاسو کار دی وزیر کاکا راشي بادشاہ کاکا راشي صدر کاکا راشي ته تلایرو ته ګوره معجزات ته ګوره الله تعالی د دې جواب ورکوي چه پا دغا رز دستا تو چیغی سوریوی او بیا پا دغا چیغی وحای چه چرت زید بچتا چرت زید پناشتا چرت زید آمنشتا چرت دا خشانه موقشتا بیا بستا سر پارنی دا جواب دیتور دنیا انسان چه پا دنیا کی خامال کری دی اور دا سڑے مومن نیوی نو مثلا معلوم دا چه دا دغا آمال و بدلی آخرت پا نباتی کافران دی آغی سا د دې مخلوقات سره حسن سلوک کوي او د خپل انداز مطابق صدقات یا نور اعمال کوي یا راهبان دي لګیا دي په دې عبادت خانو کې دغه بی دین راهبان هغه خپل ریاضت کوي یا جو بیا یو انداز کې لګیا دي خدا هغه کسان چې کوم د اسلام د دایره نه بار دي او محنت کوي د دې دا محنت ګور یاد ساته زائد اخرت کې د دې حفظ ثمرات نشته الله تعالی وای د دې د اعمال چې دا کم دلته دای کوي او ایمان په کېشته دی نه دا اعمال به داسې وی لکه څنګه چې دا ذرات په هوا کې الوزي نه ګوره د چا په لاس باندې راتلی شي که هر څومره کوشش وکړي ګوره یو روشندان دی دننه کور ته راغلی دی بهر نه پای کې نور لګي دا ذرات تاسو مخې ته دي دا د چا په لاس راځي هم نه تاسو مفید هم نه وي الله تعالی وای د دې د اعمال به مبکه سي وي دا به څه فایده دی لور نه کی ځکه د اعمالو د فائدې لپاره شرط ایمان دی چی او سڑے ایمان روڑی او داغین او اس کم اعمال کئی دغا اعمال اللہ قبلی ہون او ددی اعمال و فیدہ ہون دے انسان تا حاصلی گی نو دائی دادی شویلی جو خدای منچی کما خا اعمال کری و غسشو کافران کم خا اعمال کئی گنا اغسشو نا اللہ تعالی بوئی چاہا اعمال ساسو تلی را غلی دی داغی فیدی دنیا کی تاسو حاصلی کری دی زکر ددی دا پارا چی کم شانت ایمان اغا تاسو کی ونا دغا خبر بیم دسمس یاد قیامت یو منظر الله تعالی بیانې چې کله به مشبه له اهل شي او دا تمام مخلوق جمع شي دا اسمانونو د ازمکی په بدل وی په کوم انداز په اسمان نبی ملائکې را کوزيږي دا به سمره وی اور بیا به فیصله الهی شروع کیږي دا ملائک په ډیر زیات وی په میدان د حشر کې سمره مخلوق ته د دینه به چاپیره ګیرا جوړي سبا نیت کی وی او سبا سوي چاپیره د دینه ولاړي هغه دومره مخلوق ته چې الله تبارک وتعالى په علم کې دی سب کی گی نبیا واضح خبره چې سب کی گی دغه ده ام دغه پکی کی چې د هر یو انسان د زندګۍ هغه امتحان کې الله تعالی دې چولو داغي نتیجه به دغه خو پرچا الله تعالی دغه ور کړی و دا نه دا چې الله تعالی تا خو دې امتحان کې چولو خو سوالی پرچا خو دې ما ته نو خولې سوالی پرچا هر جز الله تعالی دنیا کې انسان ته خولې دې چې دا ستا پرچا دا دا ته امتحان کې واقع یو ورته لیکلی دی یو ورته لیکلی قرآن اور حدیث وګورئ چې کله انسان وفات شي د دې پرچی جواب څه دی هغه جواب اور هغه امتحان دی چې هغې سره څه کیږي که جواب یې صحیح لیکلی دی خو خلاص پشي او که جواب یې آخوا دیخوا وي نو بیا چې څنګه جواب آخوا دیخوا دی نو دارنګې دی به آخوا دیخوا کوي نو ملائک پہ څوک دی یو غاړې الټا مخ پہ راخي جهنم ته دا هغې بیان الله تعالی کوي دریمه دا مسله بیانېږي چې کوم یو انسان په دنیا کې غلط سړي سره دوستي قائمه کړې وي چې هغه سړی د ده د دین د تباهۍ لپاره سبب ګرځي د قیامت پر ورځ باندې به دا انسان چیغ وهي چې کاشکې په دنیا کې ما د دغه انسان سره تعلق نه وای ساتلی دغه زه د منځون نه خطا کړم دغه زه د روژو نه خطا کړم د زه د دې نه خطا کړم ډېرې چیغې به وهي ځکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره ته کوم یو انسان سره چې تعلق ساتې ناست او لاړه کوې نو اول نمبر خبره دا ده چې لا تو صاحب الا مؤمنا مؤمن سره ته ناست او لاړه کوه مؤمن سره تعلق قائم کوه کافران پرېږده شیطانان پرېږده دغې ډلې سره خپله ناست او لاړه مه کوه دا برې ټول تباه کړي او دویمه خبره حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان د چا سره ناست او لاړه او تعلق کوي دی دغه په نظریه باندې وي هغه چې کوم اعمال کوي ګوره تاسو چې کوم جماعت سره زمونږ او ستاسو ناسته ولاړه وي هغه جماعت کوم قسم دی هغه کار به زوم کوم دا خو واضحه خبره ده نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره داسې کسانو سره ناسته مه کوه چې سبا نه ستا هغه ستا دین تباه کړي او ته بیا په هغې باندې جاړې او بیا مسله واضحه شوه دې نه وروسته چې چا سره تعلق ساتي هغه سره به ځي المرء مع من احب واقعه دا وه